niet precies wat hij moet gaan doen. Maar dat vergt ook echt wel dat aan twee kanten, zowel bij de boeren als bij het kabinet, er bereid is om te praten. En dat kan, dat, als je die doelstellingen zoals ze nu zijn geformuleerd op tafel laat, gaat dat niet lukken. Meneer Van der Tak? Ja, in deze lijn kan ik me vinden, want het zijn precies twee punten die wij net genoemd hebben. Hè? Ja, ik volgde ze. Ja. En de derde is die kritische depositiewaarde, waar de rest van Europa, 26 landen, die zeggen, we maken altijd natuurrapportages, hoe de natuur ervoor staat, als het gaat over de staat van instandhouding. En als over die drie elementen gesproken kan worden, dan maken we mogelijkerwijs, en ik doe het heel voorzichtig, een stap hard. Lukt dat niet, dan is er geen gesprek mogelijk. Dat lijkt me een hele heldere woorden om deze uitzending te beëindigen. Ik hartelijk dank u, hoorde me net als laatste Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. En ik hoop voor u natuurlijk en eigenlijk voor heel Nederland dat het een beetje rustig blijft, toch, met alle boerendemonstraties. Laten we het hopen met elkaar. Ik dank ook Henri Kruithof, voormalig directeur voorlichter van het ministerie en ook voormalig spindokter van de VVD. En vanuit Straatsburg zeg ik dankjewel tegen Bert-Jan Ruijsen, de Europarlementariër van de SGP. Tegen u zeg ik dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. U weet het, maandagavond 8:30, WNL Haagse Lobby. Voor nu dank. Wij gaan naar het nieuws. Daar zit al klaar Christian Bonenbakker. En zometeen op deze zender langslijn de omstreken met de collega's Margje Fixen en Jeroen Stekelenburg. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Friese politie heeft een aantal personen aangehouden bij een distributiecentrum in Sneek dat wordt geblokkeerd door boeren. Het zou gaan om mensen die zich in de loop van de dag bij de boeren hadden aangesloten, maar die volgens de politie zelf geen actievoerders zijn. Een schutter heeft een bloedbad aangericht in een voorstad van Chicago. Tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag werden 6 mensen doodgeschoten. 24 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de schutter. Het lijkt erop dat hij vanaf een dak heeft geschoten. Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om wetten even aan de kant te schuiven als die in strijd zijn met de grondwet. Een speciale commissie had geadviseerd een constitutioneel hof in te stellen, net zoals andere landen. Maar het kabinet laat toetsing aan de grondwet liever aan een gewone rechter over. En in een groot deel van Italië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme droogte. De grootste rivier van het land, de Po, staat bijna droog. Boeren lijden schade en het gebruik van drinkwater is aan banden gelegd. 5 regio's hebben nu de noodtoestand uitgeroepen om meer maatregelen te kunnen nemen en gedupeerden te kunnen compenseren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Margje Fixen. Ja, een hele goedenavond. Het is maandagavond, tijd voor ons wekelijks sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende topsport was er dit weekend met overal Nederlanders in de hoofdrol. En we hebben de voetbalvrouwen uitgezwaaid richting het EK vanaf woensdag in Engeland. Verstappen reed de Grand Prix op Silverstone. Tim van Rijthoven veroverde harten op Wimbledon. En het Tourcircus in Denemarken leverde 2 Nederlandse zegens op. En er was de onthulling van vrouwenvoetbalicoon Vera Pauw. Ze gaf een interview aan NRC waarin ze KNVB-official Piet Buter van verkrachting beschuldigde. Ja, we praten hierover met voetbalanalist van ESPN Kees Kwakman, oud-ploegleider Michiel Elijzen en NOS-collega Jan Roels. En na 10:00 schuift Jeroen Bleekemolen nog aan voor de Formule 1-analyse. Meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl. We zijn bij u tot 11:00. Maar eerst snel naar Wimbledon. Voor die partij natuurlijk bood ik Van der Zandschulp tegen Rafael Nadal. Commentator Mark Brasser, jij gaat ons hopelijk heel erg bijpraten. Ja, een klein wondertje toch wel dat die partij nog bezig is. Want Rafael Nadal die leek op weg naar de overwinning. Eerste 2 sets gewonnen, 6-4 en 6-2. Spanjaard staat 5-3 voor in de derde set. Mag zelf serveren. Maar ja, hij komt 0-40 achter. Haalt nu wel een punt terug. Dus 15-40. Kansen voor Botik van de Zandschulp om in ieder geval terug te breken. Om het weer op service te laten gaan in deze derde set. Het is eigenlijk een beetje een kopie wel van de partij van gisteren van Tim van Rijthoven tegen Novak Djokovic. Van de Zandschulp tegen Nadal. Hij doet aardig mee. Maar ja, je hebt niet het idee dat hij deze wedstrijd kan gaan winnen. En ja, welk gevoel je ook hebt terwijl Nadal nu de bal uitslaat en de breker is voor Botik van de Zandschulp. Hij dus terugkomt in de wedstrijd, in deze derde set in ieder geval. Dat je het idee hebt dat Van de Zandschulp iets moet gaan doen, iets moet gaan forceren, zijn punten moet gaan halen. Hij krijgt natuurlijk niks cadeau. Net als met Van Rijthoven gisteren. Ik geloof 19 onnodige fouten van Djokovic in 4 sets. Nou, Nadal die staat iets boven de 10 onnodige fouten nu in de hele partij. Deze jongens, deze toppers geven helemaal niks weg. En daardoor krijgen de tegenstanders altijd het idee dat ze zelf de punten moeten maken, agressief spelen, omdat ze geen cadeautjes krijgen. En dat is ontzettend moeilijk. Er komen natuurlijk heel veel ballen terug. Nadal staat goed te retourneren. Van de Zandschulp gaat daarom misschien ook het idee krijgen dat hij ietsje beter moet gaan serveren. Ook daar gaat hij mee forceren. Dat gaat dan weer ten koste van de kwaliteit van zijn service. Die gaat dan weer wat naar beneden. Dus het is een onwaarschijnlijk moeilijke partij voor Van de Zandschulp. Ik had er eerlijk gezegd wat meer van verwacht dat hij het Nadal toch wat moeilijker kon maken. In de eerste set was dat aardig tot aan 4-4. Maar ja, toen verloor hij 5 games op een rij. Werd hij gebroken. Verloor hij de eerste set met 6-4. En kwam hij in de tweede meteen alweer een break achter. Werd het 3-0. En was die tweede set ook eigenlijk vrij snel gespeeld. Maar het goede nieuws is, Botik van de Zandschulp leeft nog. Is teruggekomen tot 5-4 in de derde set. En mag zo meteen zelf gaan serveren. Dus hij leeft nog hier op het setaccord. Ja, dankjewel Mark. Je spreekt al in de verleden tijd over Botik van de Zandschulp. Maar goed, hij leeft nog. Hè. Het kan altijd nog bij tennis, zolang de laatste bal niet is geslagen. Sportforum op maandag betekent ook het moment van de week. Michiel Jelijsen, we beginnen bij jou. Oh, wat leuk. Ja, ik werd net erop gewezen dat ik geen wielerfragment heb gekozen. Ik had gekozen voor de overwinning van Carlos Sainz in de Formule 1. Nou, waarom heb je geen wielerfragment gekozen? Nou, omdat ik de overwinning van Carlos Sainz eigenlijk speciaal vond. Ja. Zullen we even luisteren? Ja, graag. A man making his 150th start from pole position is going to take victory. And for the first time in Formula One, Carlos Sainz is victorious. He wins the British Grand Prix. Ja, als je zo hard schreeuwt bij iets, dan klinkt het altijd mooi. Hè? Dan wordt het altijd belangrijk. Maar is dat een van de redenen dat je hiervoor hebt gekozen? Dat hij 150 keer of 149 keer heeft meegedaan zonder te winnen en nu wel wint? Ja, eigenlijk wel. Ja. En het was gisteren gewoon... Ik ben helemaal niet een hele grote Formule 1-fan, hoor. Ik bedoel, ik pretendeer er geen verstand van te hebben. Ik ben natuurlijk net als de rest van de wereld met Drive to Survive ook enthousiast geworden. De serie op Netflix? Ja, de serie op Netflix. En ja, hij komt daar sowieso over als een hele sympathieke, leuke, misschien iets te lieve autocoureur. En gisteren had ik voor het eerst het idee dat hij echt voor zichzelf koos. En zei van ja, ook tegen de stalorders een beetje inging. En ja, toch de eerste overwinning pakte. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, dat gaan we later bespreken. Eerst gaan we naar die andere momenten van de week. Ja, volgens mij hebben jullie helemaal niet op zitten letten. Zeker deze twee heren. Naast je alles gehoord. Drive to Survive. Sympathieke gozer. Veel te lief. Netflix. Je hebt alles gehoord. Maar jullie zijn eigenlijk met iets anders bezig. Kees Kwakman, Jan Roels. Want jullie kijken met een schuin oog. Nou, meer dan een schuin oog. Naar die tennispartij. Die nou ja, redelijk de goede kant op gaat. Maar daar gaan we het straks over hebben. Jan, jouw fragment van dat heeft er wel een beetje mee te maken. Tim van Rijthoven gisteren tegen Djokovic, moment dat hij die tweede set pakt. Van Rijthoven heel onbevangen, vond ik, in die tweede set. Heel goed spelend. Alles liep in die tweede set. Man van veel woorden, maar zullen we eerst even luisteren? Juist. Het is volledig in evenwicht. Djokovic staat alweer klaar om te serveren voor het begin van de derde set. Eerste set 6-2 in het voordeel van Novak Djokovic. Tweede set 6-4 in het voordeel van Tim van Rijthoven. Ja, ik vond het een mooi moment. Een moment van de week voor mij. Van Rijthoven natuurlijk meegemaakt eigenlijk vanaf Rosmalen. Die wedstrijd tegen Taylor Fritz. Dat heb ik al in het vorige sportforum 3 weken geleden geloof ik verteld. Waar ik hem echt ontdekte eigenlijk. Ik had hem nog nooit echt zien spelen in een echte wedstrijd. En daar groeit hij dan door in dat toernooi, hele week meegemaakt. En dan staat hij daar op Wimbledon gisteravond tegen de grootkampioen Novak Djokovic. Ja, daar kan ik ervan genieten. De blijheid ook dat hij een set pakt tegen Djokovic. En goed in de wedstrijd zat op dat moment. Toen had ik nog wel enigszins hoop dat hij er nog meer uit zou kunnen halen. Maar net wat Mark zegt, dit zijn zulke toppers. Nadal en Djokovic. Djokovic, tandje erbij. Speelde een fantastische derde en vierde set. Van Rijthoven komt met opgeheven hoofd van het centercourt af. Straks maar, meer, Jan. Ik vond het een mooi moment. Verschiet je kruid nog niet, nee, zou ik zeggen. Okay. Kees, want jij wilt het ook nog over deze man hebben. Durant weer om Bergwijn te bereiken. En dan doet hij het natuurlijk fantastisch. Het is een kanjer in het shirt van het Nederlands elftal. Bergwijn. En nu onhoudbaar voor Mignolet. Ja, dit is Steven Bergwijn in de wedstrijd tegen België. Als ik wist dat Michiel geen wielrenfragment had genomen, had ik dat natuurlijk gekozen. Maar goed, ik denk, we hebben een wielrenner en een tennisser. maar goed, ik hou het bij het voetbal en zeker vandaag. Wat er allemaal gebeurt vandaag. De markt ontploft zo'n beetje. Ja, gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar is dit dan het meest opvallende? Ja, denk ik wel dat een Nederlandse club 30 miljoen neertelt voor een speler. Het is nog niet rond, hè, overigens. Nog niet. Bedoel, hij staat nog niet in een Ajax-shirt met een handtekening. Oké, maar goed, als Telegraaf, jullie, als iedereen dat zo'n beetje... ESPN, als iedereen dat zo'n beetje meldt, dan denk ik dat dat niet anders kan dan dat nog, dan dat dat doorgaat. En ja, 30 miljoen voor een speler, of het nou veel is of niet. Ik denk dat dat wel vrij uniek is en dat zegt ook wel iets. En al die andere transfers ook. Het komt op gang, het gaat lopen, het gaat eindelijk weer beginnen. Ja, ook over de transfers praten we in het laatste half uur van dit sportforum. We gaan denk ik even terug naar Wimbledon. Mark, grijpt die zijn laatste strohalm, bood ik van de Zandschulp. Nou ja, hij heeft gedaan wat hij moest doen. Zijn service game houden. Goede service game van de Nederlander. Hij heeft de stand gelijk getrokken. 5-5. En het is nu Rafael Nadal die gaat serveren. Ik zei het eerder al. Ik had er eigenlijk niet meer op gerekend dat hij zo ver zou komen van de Zandschulp. Dat hij nog op de baan zou staan. Er stond een break achter in die derde set. Nou, die heeft hij ongedaan gemaakt. Het is te hopen en te kijken wat hij verder kan. Vooral moet hij goed blijven serveren. Dat is vooral het belangrijkste. Agressief spelen. Maar ja, hij krijgt zoveel ballen terug tegen Nadal. Dan ga je forceren, dan ga je fouten maken. Ja, die zal hij moeten accepteren. Ik bedoel, Nadal geeft niet veel weg. Ik heb het al gezegd, het is lastig. Maar goed, hij hangt er nog steeds in. En zolang hij nog op de baan staat, is er hoop voor van de Zandschulp. 3 dagen lang raasde de tourcaravaan door Denemarken. En inmiddels is iedereen aangekomen in Frankrijk. En geniet Denemarken na. 3, 2, 1 en 0. Wat hangt er een heerlijke atmosfeer in de Deense hoofdstad. Hier komt Yves. Hij gaat het doen. Kopenhagen is van ons. Het geel is voor Lampard. Tranen die vloeien. Mooi om te zien. Een slotakkoord om u tegen te zeggen. Nu moeten ze uit hun hok komen. Hoi, hoi, hoi. Van Aert in het groen erachteraan. Jacobsen zit er ook bij. Hoi, hoi, hoi, hoi. Kom je daar nog langs? Ja! Ricardo, Fabio, Jacobsen. Het is Jacobsen. Forza, Fabio. Grote klasse. Fenomenaal. Laatste honderden meters. Ewan zit klem. Nu gaat Van Aert aanzetten. Jacobsen zit wel een beetje ingesloten daar. Van Aert nog altijd aan de leiding. Gaat het goed? Gaat het niet goed? Daar is ook Groenewegen. Wout van Aert of Dylan Groenewegen? Het is Dylan Groenewegen. Jongen, wat zit dat dicht bij elkaar? Daag snel Fabio Jacobsen. Kun het hem Van Aert. Heel mooi dat we 2 Nederlandse topsprinters hebben. Ja, laten we daar gewoon allemaal heel erg blij mee zijn. Ja, groot feest dus in Denemarken. De 2 grote namen van het eerste weekend waren dus inderdaad Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Ja, allebei wonnen ze een sprintetappe. Zij zijn natuurlijk eigenlijk voor altijd aan elkaar verbonden door dat vreselijke ongeval van Jacobsen 2 jaar geleden. Ja, Michiel, had jij dit zo kunnen bedenken? Had je dit script kunnen schrijven voor deze 2? Nee. Het is wat je zegt. Ze zijn altijd aan elkaar verbonden. En dat blijft natuurlijk bij iedereen in het geheugen gegrift. Maar ja, als je van Fabio Jacobsen 1,5 jaar geleden had gezegd dat hij de eerste etappe van zijn allereerste Tour zou winnen en de dag daarna zou Dylan winnen, dat het is inderdaad een verhaal dat je niet zomaar kan verzinnen. Het mooiste was natuurlijk geweest als ze dan elkaar in de armen waren gevlogen en dat het dan goed kwam. Ja, ik heb toevallig vanochtend een hele mooie column van Frank Heijnen erover gelezen. Die stipte dat eigenlijk ook aan, dat heel veel mensen nou zeggen, nou ja, de cirkel is rond, dus laten we nu gewoon weer verder gaan, maar... Ja, zo werkt het natuurlijk niet in levensveranderende gebeurtenissen. En het is voor beide natuurlijk een gebeurtenis geweest die ook heel traumatisch is geweest. Dus nee, ik ben blij voor ze dat ze allebei een etappe hebben gewonnen. Maar ik denk dat daar nog veel, er zit gewoon nog veel zeer. Ja, want jij weet als geen ander, je hebt contact hè, met die wielerwereld, je zit midden in die wielerwereld. Want je voelt de pijn nog steeds, hè, vooral bij Fabio Jacobsen. Ja. Weet je dan wat dat is? Waarom dat nog zo, ja, toch nog zoveel nou ja, gevoel oproept? Als ik de verhalen moet geloven, is dat omdat er nog geen publiekelijk excuus is gekomen van Dylan. Die jongen is lag voor dood natuurlijk op straat. En als je ziet waar die van terug moet komen en... Ja, je weet gewoon niet wat hij heeft meegemaakt. Dat, nogmaals, ik hoop dat iedereen ook die column leest. Maar daar wordt er ook heel mooi in beschreven. Je weet het gewoon niet. Maar je weet ook niet wat Dylan heeft meegemaakt. Maar waarom heeft Dylan geen excuses gemaakt? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Dan ga ik dingen zeggen die... Oké, dat is ook niet bekend, zeg maar. Nee. Nou ja, misschien is het binnenkamers wel bekend, maar niet bij mij niet. Nee, het klonk goed door in de reactie van Fabio Jakobsen gisteren op de etappezege van Dylan Groenewegen. Nee, ja, kijk, hij is gewoon een topsprinter. Dat weten we allemaal. Wat ik zei, voor de valpartij had ik enorm veel respect voor zijn palmarès en hoe hij zijn sport aanpakte. Dat is een beetje verdwenen sinds de valpartij, omdat hij daar gewoon echt een fout begaat in mijn ogen. En daar is de bewondering voor hem een beetje verdwenen. Maar hij laat hier wel zien dat hij het kan. En ik denk dat hij daar blij mee is. Maar hij laat dat eigenlijk koud. Ja, Kees Kwakman, sportvolg omnivoor, denk ik. Mm-hmm. Je vindt volgens mij alles mooi. Ja. Hoe kijk jij daar dan naar die twee mannen die zo met elkaar verbonden zijn? Ik vind dit een uitstekende interview van Jakobs. Alleen dat wordt er dan weer uitgepikt met de titel Het laat me koud. Mm. Weet je, ja, en als je dat dan zo ziet, denk je, nou, dat is ook niet. Terwijl hij, als je dit zo hoort, ja, dan zegt hij eigenlijk niks geks. Maar hij zegt wel, het laat me koud. Ja, maar ja, goed, dat weten we, dat gevoel er bij hem nog steeds is. Ik hoop eerlijk gezegd dat het nu in ieder geval afgesloten kan worden voor ons ook. Dat het niet continu weer opkomt, opgerakeld wordt. Dus maar is dat niet een illusie? Nou ja, nu hebben ze allebei gewonnen, achter elkaar. Allebei is dat verhaal weer geweest. Het maakt het verhaal eigenlijk alleen maar mooier. Ja, weet je, het is denk ik ook een mooi moment om nu... Ik zag nu weer een interview van jullie ook met Groenewegen, waar het weer natuurlijk daarover ging. Misschien dat je binnenkort morgen wel weer een sprintetap hebt waarin ze echt één tegen één met elkaar gaan sprinten. Hebben we nog niet gezien eigenlijk. Maar misschien is het ook wel goed van ons om er niet elke keer weer over te beginnen. En gewoon lekker met die jongens over het wielrennen zelf te... Zand erover, zou je bijna nou zeggen. Ja, dat zal voor hun niet gaan gebeuren. Nee. Daar is te veel gebeurd, denk ik. Maar ja, laten we het niet te veel weer opzoeken. We gaan het dan over iemand anders hebben. Want we zagen tot twee keer toe een hectische sprint. Mede door Peter Sagan. Hij beukt nog wel eens tegen andere sprinters aan en brengt ze uit balans. Ja, Michel, hoort dit erbij? Of? Ja, het hoort er wel bij. Ja, maar ja, dan denk ik net aan dat verhaal van die twee mannen. Dat is heel erg. Ja, moet een jury hier niet harder bij optreden? Ja, om dit dat soort is natuurlijk een beetje het probleem in de massasprints. Er gebeuren zoveel dingen. En soms moet je optreden omdat er echt iets gevaarlijks gebeurt. Maar dan treden ze eigenlijk meestal op tegen de gevolgen. Ja, dat is interessant wat je nou zegt. Dus ze treden op als iemand in de hekken wordt gereden en een paar maanden in het ziekenhuis belandt. Maar, ja, maar waarbij eigenlijk misschien wel dezelfde actie, maar de gevolgen zijn minder groot, doen ze niks. Nee, dus het is heel... het is eigenlijk maar dan heel... kan ik ook jury zijn, als dat is wat je moet doen. Dat kan, inderdaad, ja. Nou ja, dat is dus heel willekeurig aan het wielrennen, vooral het jureren bij de sprinten. Dus het is gewoon vaak al op het moment dat er een erge valpartij is, dan gaan ze dus extra kijken en dan moet er iemand of geschorst worden of die wordt teruggeplaatst of die krijgt een tijdstraf. Maar ja, zolang alles goed gaat, dan blijven die acties nog steeds wel... Die zijn er nog steeds, alleen die worden niet bestraft. Maar zijn die sprints niet veel veiliger geworden? Dat was na vorig jaar de discussie dat de massasprint altijd veiliger, bredere wegen, bredere aankomst. Nou, is dat zo? De afgelopen twee sprints, volgens mij zat er gisteren een bocht op 800 meter voor de finish. En die dag ervoor op 300 meter. Ja. Dus hebben we volgens mij nog steeds niet geleerd van de fout. Blijft altijd een beetje zoeken en naar het juiste. Soms heb je wel hele brede aankomsten met een lange rechte weg. En dan gebeuren de ergste valpartijen. En soms heb je aankomsten waarvan je van tevoren zegt, nou, dat kan nooit goed gaan als ze hier met 180 man aankomen. En dan gebeurt er niks. Maar ik zit wel te denken, bij tennis krijg je al dikke boete als je loopt te schelden. Nou, maar goed, tennis. Even de stap. Het verhaal Tsitsipas, eergisteren tegen Kyrgios, of twee dagen terug. Heel interessant. Djokovic wordt geschorst omdat hij een bal op de US Open wegslaat en die raakt een lijnrechter. En Tsitsipas doet het net zo erg in mijn ogen en nog wel misschien veel harder. Raakt niemand. Ja. En eigenlijk hetzelfde dus. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, als die bal dus op iemand zijn oog komt... Ja. Die daar zat, dan had hij dus wel gedisqualificeerd geworden. En nu niet. Ja, dat, dan kan je ook zeggen, ik vond dat Kyrgios daar gelijk had. Ja, want doet Sagan dit altijd? Want hij is wel eens uit de Tour gegooid, hè? Omdat hij vanwege een rare actie. Maar in de jaren dat hij veel meer won, leek dit wel minder. Is dit ook een soort frustratie dat hij niet meer om de winst mee kan sprinten? Ja, hij wordt een dagje ouder. Hij behaalt niet meer zijn beste vorm die hij ooit heeft gehaald. En er zijn andere jongens sneller geworden. Dus het is ook... waarschijnlijk denkt hij dat hij alleen kan winnen als die ander aan de kant duwt. En dat is zeker een stuk frustratie, ja. Tussendoor gaan we even kijken in Wimbledon, hè, want daar staat nog steeds een Nederlander op het centercourt voor de tweede dag op een rij, Mark. Botik van de Zandschulp in de tiebreak van de derde set tegen Nadal. Zeker, het is een tiebreak geworden na twee goede servicebeurten. Zowel van de Zandsgroep als van Nadal zijn we in de tiebreak beland. Daarin is de stand gelijk, 2-2. Het was van de Zandsgroep die het eerste puntje inleverde op eigen service. Maar dat is net door Nadal ook gedaan. En dus is het 2-2. Ja, dit is het moment waarvan wij tenniscommentatoren, en ik word zelf wel eens moe van mezelf, en misschien dat Jan dat ook wel eens heeft. Dit zijn de momenten dat de grote jongens op gaan staan. Hè, dat ze op dit soort belangrijke momenten in zo'n tiebreak, dat ze dan hun beste tennis spelen. Dat ze dan net ietsje meer kunnen dan hun tegenstander. En dat ze dan ja, het verschil gaan maken. Hier worden de grote jongens zeg maar, van de kleine jongens gescheiden. En we gaan zien of dat in deze tiebreak ook gebeurt. Foutje weer van de Zandschulp. En dat betekent dat Nadal naar een 3-2 voorsprong gaat. Maar het is nu van de Zandschulp die twee keer mag gaan serveren. Ik had het net over die unforced errors. Hè? Die fouten, die onnodige fouten. Die toppers toch veel minder maken dan de spelers daaronder. Zeg maar. Nou, als we kijken naar Rafael Nadal op dit moment. 16 onnodige fouten maar in de hele partij. En we zitten in de tiebreak van de derde set. En dan kijken we naar Van der Zandschulp. En dan staat de teller op 31. Maar goed, het zijn allemaal statistieken die op dit moment niet tellen. We zitten volop in die tiebreak. In een lange rally. Die gaat van voorhand van de Zandschulp naar de backhand van Nadal. Nadal nu om zijn backhand heen lopen. Pakt hij hem met zijn voorhand. Hij stuurt Van der Zandschulp de hele baan over. Belangrijk punt natuurlijk wordt het 3-3 of wordt het 4-2. Dat is een groot verschil. Zeker als we zometeen van de baanhelft gaan wisselen. Het komt dan een dropshot. Ja, dan vraag je je af van de Zandschulp. Waarom doe je dat? Je zit zo goed in de rally. Neemt hij het risico van het spelen van de dropshot. De bal tegen de netband. En dat betekent dat het punt naar Rafael Nadal gaat. En die komt dus op een 4-2 voorsprong. De Spanjaard. We zien bij Nadal in die tiebreak. Om dat verhaal van nog even af te maken. Ze kunnen net ietsje meer. Ze zijn ook net ietsje slimmer. Ze spelen bepaalde patronen op dat soort momenten, nemen ietsje minder risico, spelen de bal wat ruimer over het net, ietsje minder gefocust op de lijnen. Ja, en dan zie je dat Botek van de Zandschulp dus als tegenstander dan in de fout gaat. Hij probeert het, hij voelt dat hij iets moet doen. Ja, dat moet hij misschien niet voelen, maar hij voelt het. En ja, dan gaat hij in de fout en dan is het 4-2 voor Rafael Nadal. Eén servicebeurt nog voor Van de Zandschulp. Hopen dat hij terug kan komen tot 4-3. We gaan straks weer buurten natuurlijk bij Mark. Wij gaan ondertussen het nog weer over de Tour hebben. Want de drager van het geel is Wout van Aert. En zeg je van Aert, dan zeg je ook Mathieu van der Poel. We zagen hem de afgelopen dagen vooral achteraan. Hij had het dan ook zwaar. Ja, die eerste sprintrit bij die brug was gewoon super hectisch. Dat was ook een grote valpartij ook nog. Maar zat ik wel nog in de eerste groep. Gisteren heb ik dan wel nog iets vroeger een beurt kunnen doen, omdat twee van onze lead-outs gevallen waren. Heb ik geprobeerd ook nog een beetje te helpen. Maar het is gewoon heel moeilijk om in de Tour echt perfecte lead-out te doen. Zeker ook omdat in week 2 en 3 gaat dat net iets makkelijker zijn, omdat ik dan toch niet meer rekening moet houden met het klassement. Maar nou probeer ik toch nog zo dicht mogelijk te blijven. Je weet nooit wat er gebeurt in die Roubaix-rit bijvoorbeeld. Maar als ik het goed begrijp, heb jij dus bewust de schaduw opgezocht om ook een beetje uit het gevaar te blijven. En de mensen die dachten van, oh jee, is er niet iets aan de hand met hem? Heb je daar geruststellende woorden voor? Nou ja, ik had ook niet de beste dagen, moet ik zeggen, afgelopen twee. Maar het waren twee vrij rustige dagen buiten de finale waar het wel hectisch was. Maar ja, het is wel een beetje inkomen natuurlijk. En ik heb ook een maand zonder wedstrijd gezeten na de Giro. Dus dat zal even terug in dat ritme komen. Maar hopelijk gaat het beter gaan vanaf nu. Ja, dus het gaat nog niet zo lekker? Maar nog niet super. Ook in die tijdrit werd ik wel vijfde. Maar het is ook niet dat ik daar met mijn beste gevoel rondreed. Maar het is nog 3 weken, dus er kan nog heel veel gebeuren. Ja, en is dat een kwestie van in vorm komen of heb je pijntjes? Nee, gewoon denk even terug in het ritme proberen komen. Maar ik zeg het, is nog 3 weken, dus nog heel veel kansen. Ja, nou en zo gaan we dus een beetje verder. Klinkt helemaal niet als een winnaar, Michiel. Maak je je zorgen als je dit zo hoort? Nee, ik maak me geen zorgen over Mathieu van der Poel. Nee? Nee. Ja, het is moeilijk altijd om hem om daar iets zinnigs over te zeggen. Want je kan inderdaad zeggen van ja, de tijdrit was niet goed. Ik denk dat heel veel renners zouden tekenen voor een vijfde plaats. Ja. Hij heeft 2 dagen de luwte opgezocht. Ja, dan kun je inderdaad zeggen van is hij misschien niet in zijn beste vorm. Hij heeft natuurlijk wel een Giro gereden. Voor het eerst een grote ronde tot het einde helemaal uitgereden. En hij heeft ook behoorlijk huis gehouden natuurlijk. Hij heeft zich niet gespaard. Dus misschien dat hij daar een klein terugslagje van heeft. Maar ja, als ik dat al uitspreek, dan denk ja, misschien morgen of overmorgen dan wint hij de rit. En dan heb ik alles wat, ik nou heb gezegd, dat telt al niet meer. Dus. Nee, maar daar staat nog heel goed. Niet te verwachten toch dat hij, ook niet verwacht dat hij gisteren en eergisteren iets gedaan had. Voor mij heeft hij de lead-out gedaan voor Philips, was hij bij betrokken. Ja, was hij bij betrokken. Ja, dat kan ik eigenlijk zeggen. Ik bedoel, of is dit eigenlijk precies verlopen zoals hij wil? Want hij staat heel kort in het klassement. Nou, morgen hoeft het misschien niet per se, maar daarna komen er eigenlijk twee ritten. Hè? Want eerst die kasseirit op woensdag, maar ook donderdag is op zijn lijf geschreven. Waar verwacht jij meer? Ja, toch wel die Roubaix-rit. Maar morgen is ook een klimmetje eigenlijk niet zo ver van de finish, die misschien wel wat te lastig is voor de echte sprinters. Dat die, zou het best wel eens een keer een duel tussen Van Aert en Van der Poel kunnen zijn. Ik denk wel dat het een steek dat Van Aert in het geel rijdt en al drie keer eigenlijk heel dichtbij is geweest. Ja, zoals Jacobsen en Groenewegen aan elkaar verbonden zijn Van Aert en Van der Poel natuurlijk. Hè? Dus ik denk wel dat die daar extra motivatie had. Maar ik schrijf hem groot op voor de Roubaix-rit. Ja, rijdt hij donderdagavond in het geel rond? Na die twee? Nee. Nou, tenzij er iets gebeurt met Roglic of Vingegaard, dat Van Aert daar... Ik denk niet dat hij Van Aert gaat lossen. Dus nou, het ligt ook aan of Van Aert vrij mag rijden in die Roubaix-rit. Ja. Je hoorde wel een beetje, of je las ook een beetje, dat hij misschien wel bij Roglic en Vingegaard moet. We moeten even naar Wimbledon, naar Mark Brasser, want daar is het bijna beslist. Ja, het is bijna beslist inderdaad. Twee matchpoints zijn er al geweest voor Rafael Nadal. Maar het is de Botik van de Zandschulp die zeker die tweede op fenomenale manier wegwerkt. Hij kwam met een hele scherpe tweede service. Nam daar al het risico naar buiten vanaf de juice kant, vanaf de rechterkant. Nadal kwam met een hele hoge bal op de baseline. Er ontstond een mooie rally. En het punt werd uiteindelijk binnengehaald door een passing van de Zandschulp. Het is nu 6-5 in de tiebreak voor Rafael Nadal. Die zijn derde matchpoint krijgt. Het eerste matchpoint op eigen service. Kan de Spanjaard het nu afmaken? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hij serveert vanaf zijn favoriete linkerkant. Probeert die eerste service dan ook naar buiten te spelen. Met dat die voordeel wat die linkshanders hebben van die kant. Kunnen er wat slice aan geven. Dat die bal helemaal wegdraait. Helemaal buiten de baan belandt. Om het veld zo open te trekken. De eerste service mislukt. De tweede service van Nadal gaat binnendoor. En Van de Zandschulp zit in de rally. Komt daar met een goede backhand tegen de baseline aan. Diep gespeeld. Weer risico genomen. Dan Nadal mist een backhand. Speelt hem ver buiten de baan. En het vuistje wordt gebald door Botik van de Zandschulp. Hij overleeft drie matchpoints. En dat betekent dat het 6-6 is. En dat er dus gewisseld gaat worden van speelhelft. Dat het Nadal is die nog wel één keer mag serveren. De kans krijgt dus om weer op matchpoint te komen. Maar Nadal leeft nog 6-6 tiebreak in de derde set. Nadal leidt 2-0 in sets. Ja, ik zeg nog maar een keer. Tennis is pas gedaan als de laatste bal geslagen is. Jan Koels heeft ook een glimlach om zijn mond. Ja. We hadden het over de Tour, daar werd vandaag niet gereden. De vrouwen reden vandaag wel in Italië, in de Giro Donna. Annemiek van Vleuten heeft daar huis gehouden, zoals zo vaak huis gehouden. Ze won de vierde rit en pakte gelijk ook de roze leiderstrui. Zometeen praten we ook daarover verder en over veel meer, Margie. Dus blijf zitten, Michiel, even voor jou. En wie er nog bij komt, dat horen we zo. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Van Aert wel geel, maar geklopt. Dat doet pijn, hoor. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Ja, en vooral ook hoe vaak die al tweede is geweest. Maar wat als die de helft van die tweede plaatsen wel eerst was geweest? Dan keek je nu tegen een palmares aan waar je helemaal u tegen zou zeggen. Zeker weten. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Wim van Est was heel populair bij het publiek en hij kon niet sturen. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 75 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 11 augustus spelen ze Dvorak's 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dit is jouw ruimte om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil en er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Marge Fixen. Welkom terug bij het laatste uurtje Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Bij ons in de studio nog altijd voetbalanalist Kees Kwakman, NOS-collega Jan Rolfs, wieleranalist Michiel Elijzen en nieuw bij dit trio autocoureur en analist Jeroen Blekemolen. We hebben een bomvol uur met Formule 1, tennis, vrouwenvoetbal en we sluiten het Sportforum in stijl af met een gedicht van Remco Kampert. Dat alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, we horen het al in het nieuws zojuist. Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon niet weten te stunten tegen Rafael Nadal. Op center court verloor van de Zandschulp in 3 sets. Mark Brasser. Ja, weer een verlies voor inderdaad Botik van de Zandschulp tegen Rafael Nadal. Een paar weken geleden op Roland Garros, de favoriete ondergrond van Nadal op het gravel. Nu dus op het gras, het heilige gras van Wimbledon. Goede eerste set van de Zandschulp. Tot 5-4 ging hij goed mee. Toen verloor hij zijn service onder meer door het slaan van een dubbelfout. Verloor hij de set met 6-4. Daarna liep Nadal snel van hem weg. Tweede set 6-2 in het voordeel van de Spanjaard. En ja, die kant leek het ook op te gaan in de derde set. Een 5-2 voorsprong voor Nadal. Die kwam een break voor, maar daar kwam Van der Zandschulp goed terug. 5-3, hij brak hem terug, haalde uiteindelijk een tiebreaker uit. En die tiebreak heeft hij zojuist verloren met 8-6. Het heeft er niet in gezeten, de overwinning. Een set, misschien die laatste set had hij misschien met een beetje geluk kunnen winnen. Maar Nadal niet echt in de problemen geweest. Zichzelf een beetje in de problemen gebracht door in die derde set één slechte game te spelen. Zei hij net ook in zijn interview op het Center Court. Hij zegt, ik speelde één heel erg slechte game. Ik had hem gewoon in 3 sets meteen moeten uitmaken op mijn service. Heb ik niet gedaan. Er kwam een tiebreak. Nou goed, dan heeft hij hem alsnog gepakt. Nadal door. De Nederlanders liggen eruit in het enkelspel. Als we dan eventjes gaan kijken, even heel snel. Patinama Kerkhoven verloor van Swiatek, Griekspoor van Alcaraz. Van Rijthoven natuurlijk van Djokovic en de Botik van de Zandschulp van Nadal. Dan is de conclusie, dat kan. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de 4e etappe in de Giro Don op haar naam geschreven en neemt daarmee de roze trui over. Na een bergetappe won Van Vleuten een sprint met de Spaanse Garcia. Zometeen spreken we Van Vleuten nog even. En Guus Til zal komend seizoen het shirt van PSV dragen. PSV betaalt 3 miljoen euro aan Spartak Moskou. Afgelopen seizoen kwam Til op huurbasis uit voor Feyenoord. Ja, we gaan het toch nog even over de Tour hebben. Dan hadden we het natuurlijk ook over voor Tina. Michiel Elijzen, nu je hier toch nog bent. Naar welke etappe kijk je eigenlijk de komende dagen vooral uit? Ja, vooral die Roubaix-etappe. Ja, want? Omdat het en een leuke strijd is voor de etappe-overwinning, maar ook een spannende dag voor de klassementsrenners. Ja, die kijken daar niet naar uit, denk ik, naar die dag. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, het is een cliché, maar je gaat de Tour daar niet winnen. Maar je kan hem wel verliezen, dus dat zijn altijd wel spannende ritten, ja. En is de topfavoriet van de Tour, hè, Pogacar, kan hij dat? Ja, die kan alles. Dus ja, het zal me niks verbazen als hij, net als Nibali een paar jaar geleden, gewoon mee gaat doen voor de overwinning. Maar ja, het zit ook in een klein hoekje natuurlijk. Hè. Je hoeft maar een lekker band op een verkeerd moment te krijgen of een valpartij. Dus het wordt wel een spannende dag voor de klassementsrenners. En net wat Kees zegt, zo Van Aert, die heeft het er natuurlijk ook op staan. Maar ja, die heeft ook twee man die in de gaten moet houden om daar veilig doorheen te loodsen. Dus het wordt... wordt een hectisch dag. Heeft hij wel een paar keer verkend, volgens mij, Pogacar. Ja. De rit zullen ze waarschijnlijk allemaal wel gedaan hebben. Hoor. Maar zelfs dan, hè, als je hem verkeert, je kan alles verkend hebben. Zeker, met een lekker band. Maar als je het niet echt gewend bent, denk ik, dan is het denk ik wel echt noodzakelijk om dat te doen. Hoe je dat is ook de reden waarom die Ronde van Vlaanderen heeft gereden, om daar gewoon aan gewend te raken. Heb je al naar de weersvoorspelling gekeken? Ja, want... die zien er tot nu toe verrassend goed uit. En wat is stoffig geworden dus. Ja, maar is goed droog of is goed regen in dit geval? Want als je er echt naar uitkijkt en ervoor gaat zitten, dan is een goede regenbui bij zo'n etappe natuurlijk ook wel leuk. ons wel, ja. Maar ik denk dat dat voor de klassementsrenners nog veel erger gaat zijn. Dus, ja. We gaan naar de vrouwen. Want die reden vandaag wel in de Giro Donne. Annemiek van Vleuten die heeft daar even huis gehouden. Ze won daar de vierde rit. Pakte ook gelijk de roze leiderstrui. Verbaas je dat nog, Michiel? Of had jij je kaarten daar wel op ingezet? Nou, misschien niet al mijn kaarten, maar het verbaast me niet als Annemiek van Vleuten een wedstrijd wint die voornamelijk uit klimmen bestaat. Dus, en het schijnt daar volgens mij bloedheet te zijn. Nou, we gaan het aan de vragen, want ze hangt aan de telefoon. Annemiek, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat was het voor dag daar? Was het warm? Nou, inderdaad heel erg warm, ja. Maar heb ik gelukkig vorig jaar voor Tokio in de sauna zitten fietsen. Dus voor mij is niks meer te warm. Ja, maar ik kan dat wel goed tegen hitte. Al moet ik wel zeggen dat het vandaag wel echt extreem was. En ik kom ook net van hoogte af. En daar is het wat kouder natuurlijk op 2300 meter hoogte. Dus wat dat betreft was de overgang was wel pittig. En het was eigenlijk nog ineens echt een bergetappe. Ik had eigenlijk etappen 7, 8 en 9 zijn echte bergetappes. Dit leek op papier nog ineens echt een hele zware etappe. Wel eentje waar ik attent moest zijn. Dus ja, dat ik deze ook mag bijschrijven is wel heel tof. Ja, attent. Wat was het plan dan vandaag? Want het is ook in de afdaling gebeurd voor een groot deel, hè, geloof ik. Nou, gisteren hadden we een verplaatsing dag. Kwamen van Sardinië, zijn we overgegaan naar het vasteland. En toen had ik tijd om de etappe, de laatste 50 kilometer, te verkennen. Dat had ik gedaan. En toen zag ik wel dat er gewoon een afdaling in zit. Twee keer echt heel tricky, met heel slecht asfalt. En ja, dat ik dacht, er zijn zeker een aantal afdalers zonder klassementambities die alle risico's uit de kast gaan halen om mij hier misschien onder de druk te zetten. En toen dacht ik, had ik het plan gemaakt om in ieder geval de aanval als de beste verdediging en dan op de klim ervoor, voor de afdaling, gewoon volle bak omhoog te gaan. En met 50 kilometer te gaan was dat. En dat was eigenlijk mijn plan. Zo ben ik eigenlijk, dus niet per se om tijd te pakken of om de etappe te winnen ben ik gaan aanvallen, maar meer om gewoon ook veilig te blijven. En dat het niet onder druk gezet zou kunnen worden. Ja, dus je wilde veilig blijven en nu slaap je opeens weer in het roze. Ja, dat is ook typisch Annemiek van Vleuten, hè? Ja, het is ook wel een beetje het koersbeestje bij dat het gewoon niet kan laten. Want ik zag natuurlijk wel, het was wel een tweede categorie klim daarvoor. Dus ik dacht, het is wel ook een mooie kans om even te zien hoe ik ervoor sta. En hoe iedereen er überhaupt voor staat. En het roze aantrekken mocht ik ook super gaaf. Dus dat is in Italië, dat vind ik wel heel speciaal. Ja, we spraken elkaar vorige week al eventjes. Hè. Je rijdt nu die Giro, die Tour volgt natuurlijk later. Dit lijkt wel redelijk volgens plan te verlopen. Hè. Voel je al dat je zuinig moet zijn met je energie of valt dat mee? Nee, ik denk dat ook voor mij het type renster die gewoon zoveel eigenlijk wel aan kan en inhoud heeft, dat op zich sowieso fysiek had ik met mijn trainer vooraf overlegd dat het helemaal geen beperking hoeft te zijn of helemaal niet slecht van hoeft te zijn. Ik bedoel, ook onze etappes gelijk met de mannen zijn ook gewoon veel korter. Dus normaal gesproken, die mannen rijden 200 kilometer en we hadden vandaag 120 kilometer bijvoorbeeld. Dus dat is best wel ook een heel groot verschil. En de belangrijkste uitdaging is denk ik mentaal. Die voelt natuurlijk wel spanning. Ik word elke dag wel met een beetje zenuwen wakker. Omdat ik gewoon elke dag attent moet zijn. En dat gaat natuurlijk wel. Dat gaat je aan het einde van de deal ga je wel een beetje toeleven naar opluchting. En dan moet je daarna wel 2 weken later of 10 dagen later moet je er wel weer helemaal opgeladen bij zijn bij de Tour de France. Michiel Elijzen, herken je dat? Is dat mentale? Dat die... Ikzelf. Klassementrijder. Maar ik bedoel, wat Annemiek nu beschrijft, dat je dus inderdaad. Maar met zo'n ploeg, met Movistar, die moet nu de koers gaan dragen. Ik bedoel, dat is natuurlijk zo toch relatief vroeg in zo'n etappekoers. Vraagt dat ook wat? Ik bedoel, dat zul je wel mee hebben gemaakt. Dat heeft natuurlijk twee kanten. Ik bedoel, de andere kant is dat je daar heel veel motivatie uithaalt. En dat je de beste wielrenster van de wereld in je ploeg hebt die aan de leiding staat, kan het ook heel veel motivatie geven voor de rest van de ploeg, waardoor ze natuurlijk wel zo'n ronde, ze verbruiken veel energie, maar je krijgt er ook weer veel energie van. Alleen, herken het inderdaad wel, Annemiek moet wel, die moet heel geconcentreerd gaan zijn om de Giro te winnen en dan volgt er natuurlijk een soort decompressie en dan moet je weer klaarstaan voor de Tour. Dus het is geen makkelijke opgave, maar wat ze zegt, fysiek is ze zo sterk, dus dat mentale stukje komt er denk ik wel achteraan. Ja, is het doel nu simpel, Annemiek? Die decompressie, denk ik. Ja, is het doel nu dat simpel? Het roze naar het einde brengen? Ja, gewoon, ik ben nog helemaal niet bezig met het einde. Die fout heb ik al een keer gemaakt. Ik ben elke dag gewoon focus me op de etappen. En die bereid ik helemaal voor. En elke dag gefocust blijven. Ik heb één Giro een fout gemaakt dat ik al bezig was met de tijdrit van de dag daarna. En toen verloor ik het in een waaieretappe. De dag ervoor, wat heel makkelijk leek. Dus die fout ga ik niet meer maken dat ik al bezig ben met... er kan van alles gebeuren. En morgen eerst maar weer. Nou, daarom wensen we jou ook vooral heel veel succes, Annemiek. En dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. En dank ook wieleranalist Michiel Elijzen voor jouw komst naar de studio. Ja, we gaan praten over Wimbledon. We hebben zojuist natuurlijk de uitschakeling gezien van de laatste Nederlander in het enkelspel. Het moment van de week van Jan Roels was al een andere Nederlander, hè, die ook de vierde ronde halen. Wat een wilde, joh, voor een tennisvolger. Jarenlang heb je aan moeten kijken tegen die toppers uit andere landen. En nu opeens... En dan zijn we toch kritisch. Ik kijk ook even naar Kees, weet je. Dan zijn we toch kritisch. Als ik de partij van Botik, als ik daar even mag mee beginnen. Daar had ik toch wat meer op gehoopt. Ik had echt wel gehoopt dat hij een set zou pakken. Dat hij Nadal lastiger zou maken. De analyse van Mark Brasser klopt natuurlijk. Maar 34 onnodige fouten voor Botik van de Zandschulp is gewoon te veel. Te veel dubbele fouten heeft hij ook geslagen. Te laag eerste servicepercentage. Ja, die dingen moeten top zijn. Wil je in een vierde ronde echt een kans maken tegen Nadal, wil je een set kunnen winnen. Hij heeft het al laten zien ook, hè? Dat hij echt wel een hoger niveau kan halen. Ja, precies. Is het dan toch de omgeving, het moment, het centrum? Het is wel grappig is dat we zijn natuurlijk kritisch op Botik van de Zandschulp, terwijl hij natuurlijk een megasprong heeft gemaakt in een jaar. Maar goed, hij komt nu wel in een fase als top 30 speler dat je dat van hem mag verlangen. Hij heeft al op een groot podium Roland Garros tegen Nadal gespeeld. Dus dit is een baansoort waar hij meer uit de voeten kan. Maar het is precies wat Kees zegt. Ik heb het gevoel dat hij op 85% van zijn kunnen heeft gespeeld en niet op 100%. En dat, die switch moet hij nog maken om echt in Grand Slam top te zijn. Nou, dit is het gevoel van vanavond, hè. Dat is nog vers. De adrenaline zit er nog, dat hoor ik wel. Die andere Nederlander, de Nederlander van het sprookje, hè, die won in Rosmalen, die met een wildcard naar Wimbledon mocht, van Rijthoven, die verloor gisteren in 4 sets van Djokovic. Ook op het centercourt. Magisch moment. Ik keek ook even goed in de ronde. Even heel die atmosfeer in me opnemen. Hoe groot is het stadion nou eigenlijk? Hoeveel mensen zitten er? Waar is de box bijvoorbeeld waar mijn familie en coach in zit? En dan besef je pas van ja, we enteren nu gewoon het Walhalla van het tennis. Ja, moet je dit een keer meemaken om dan volgende keer gewoon een tennispartij te kunnen spelen? Want dit klinkt ook een beetje half als dat hij daar met een fototoestel rondliep. Van Rijthoven is wat romantischer dan Botik van de Zandschulp daarin. Is ook wat meer uitgesproken. Maar ik vond hem wel onbevangener spelen dan van de Zandschulp. Ik vond hem vrijer spelen, zeker dus in die tweede set. Derde en vierde set was hij in mijn ogen op. Hij heeft toch veel van hem gevraagd de Grand Slam wedstrijden spelen met alle druk van dien. Toen was het gewoon een beetje op, ook mentaal was het minder. En Djokovic speelde ijzersterk in die derde en vierde set. Maar goed, als je het vergelijkt dus, hè, van de Zandschulp met Van Rijthoven, is Van Rijthoven natuurlijk veel minder ver. Is nog geen top 100 speler, want hij krijgt geen punten voor Wimbledon. Heeft die megasprong gemaakt door Rosmalen. Die zit in een andere fase dan van de Zandschulp. Vandaar dat we wat kritischer mogen zijn op van de Zandschulp dan op van Rijthoven. Dat was natuurlijk een fantastisch sprookje. Wat ik al vertelde, Margje, ergens op een dinsdag in Rosmalen, dat ik hoorde van, Van Rijthoven heeft een set gewonnen van Taylor Fritz. Hij moest eerst tegen die Australiër. Ebden. Ja. Daar won hij van in 2 tiebreaks volgens mij. Precies. Dat echt. Eén keer is hij toen gematst met een call, want er was geen Hawkeye op die baan. Heb jij een leven? Nee, maar serieus. Zo dicht kan het bij elkaar liggen. Dat was de eerste tiebreak. Toen kwam hij echt goed weg. En zie waar, als hij die verliest, zie waar het eindigt. Dat is ook wel het leuke aan tennis natuurlijk. Zie waar het eindigt. Ik vond het mooiste compliment gisteren. Wat hij kon krijgen, dat heeft hij zelf natuurlijk niet gezien, was dat Djokovic na die break in de tweede game, die hele lange tweede game, eerste opslaggame van Rijthoven, dat hij echt met een brul naar zijn box van ja, daarin zag je echt van oké, hij neemt deze tegenstander echt serieus. Hij weet dat dit echt een bananenschil kan zijn. En dat hoorde je ook na afloop. En dat zag je echt op de baan ook bij Djokovic. En laatste set was hij een beetje aan het spelen met een dropshotje en zo. Dus dat was echt, dat was denk ik voor Van Rijthoven het allergrootste compliment. Maar Jan, ik had het idee dat als Van Rijthoven een punt pakte, dat het applaus en het geschreeuw harder was. Ja, maar dat komt omdat het publiek in feite... Die mensen kopen een kaartje voor Centercourt en willen natuurlijk een fantastische wedstrijd. En wat is een fantastische wedstrijd als het 4-5 sets gaat duren natuurlijk. Dus, maar Van Rijthoven... Maar Van Rijthoven... Maar je hoort het gewoon, come on Tim! Ja, maar tuurlijk. Maar hij heeft ook wel een beetje het underdog gevoel. Dat straalt hij ook wel uit. Gunfactor heeft hij. Gunfactor. En Djokovic heeft toch altijd wat minder de gunfactor dan Nadal en Federer. Hè? Dus dat speelt ook een beetje mee. Ja. En in het commentaar hoorde je ook steeds... this 25-year boy, you just... You know, van, we hebben natuurlijk ook McEnroe gevolgd bij de BBC. Ze waren heel positief over hem. Maar daarin kan Van der Zandschulp... ik weet niet of het in hem zit, hoor. Ik irriteer me daar soms wel een beetje aan. Ik vind dat hij daarin nog wel wat stappen kan maken. Door zoals vandaag bij een mooi punt of een mooie bal... even dat publiek een beetje mee... McEnroe zei, want ik luisterde naar de BBC... hey, he looks like droopy. en dat was ook echt zo. Weet je, hij loopt er dan bij alsof je... dan denk ik van, dit is toch een van de mooiste beroepen die je kan hebben. Je loopt op Centercourt met Nadal. Voor de neutrale toeschouwer, ik begrijp Kees helemaal. Maar goed, ik ken Van der Zandschulp. En dit is gewoon... Hoe hij is. En ga het in vredesnaam niet veranderen. Jij bent ook van, je moet je doelen uitspreken. Ja, en je moet wat emotie tonen. Je mag toch wel een beetje Jan af en toe even... Dat kan inderdaad wel. Ik zeg ook niet dat dat niet zo is, maar als dat niet in de persoon zit... dan moet je dat ook niet gaan forceren. En hij had een vuistje op zijn manier. Het is een hele serieuze jongen. En voor de neutrale toeschouwer krijg je er weinig energie van. Dat is zo. Maar als je hem kent, dan ken ik hem ook zo... bij wijze van spreken naast de baan. Rustig, correct, wel bespraakt, nadenkend. En dat zie je ook terug op de baan. Ik zou wel willen ook dat hij zich wat meer zou kunnen ontspannen. Want die druk die zag je toch ook weer vandaag in die wedstrijd tegen Nadal. Ja. Maar goed, dat moet nog komen, dat kan nog komen. Dat hij meer ontspant. Want die arm zit vast, die schouder zit vast. Eerste service loopt daardoor minder. Dat is toch ook spanning. Dat hij er meer van gaat genieten uiteindelijk op de baan. Ja, dat ook. Dat is het hele verhaal. En als je nou iets uitzoomt, hè, en je ziet dat er 3 Nederlandse mannen in het enkelspel zaten, ook nog met Griekspoor. Ja. Bij de vrouwen 2, 1 via een, die was lucky loser, maar 2 vrouwen. Kerkhoven. Dan staan we aan het begin van een bloeiperiode van het Nederlandse tennis. Nou, dat zou kunnen. Patiname Kerkhoven, haar ranking is nu juist gezakt. Dus die wordt heel moeilijk voor haar om weer aan te haken. Ja, jij zei dat net even tussen neus en lippen door. Maar er zijn geen punten op Wimbledon omdat de Russen niet mee mogen doen. Precies. En dat is dan niet eerlijk. Ja. En de Wit-Russen. Ja. Dus er worden geen punten uitgedeeld. Dus als je vorig jaar goed gedaan hebt op Wimbledon, dan verlies je eigenlijk. Patiname Kerkhoven, die verliest eigenlijk punten. Dus, maar goed, het is om nou over een bloeiperiode te spreken. Ik hoop het. Ik hoop het van harte. Ik hoop dat Van Rijthoven... Kijk, dat is interessant nu ook. Het wordt nu pas moeilijk voor Van Rijthoven. Dit was een sprookje. Gras ligt hem helemaal. Maar hij moet nu... US Open speelt die hoofdtoernooi vanwege zijn ranking. Maar kan zo'n jongen belangrijk zijn om dat ook weer populair te... Je hebt het bij Formule 1, waar we zo heen gaan, gezien. Hè? Max Verstappen en Formule 1 ontploft in Nederland. Kan zo'n jongen, hè, want hij heeft dus die gunfactor... kan hij die rol spelen in het tennis? Ja, dan moet hij wel resultaten gaan boeken. Maar let op, hè, nog steeds staat hij niet top 100. Dus hij moet zich gaan kwalificeren voor de echte grote toernooien. US Open zit hij bij. Dus win maar weer eens een potje straks. In Amerika op hardcourt, op een achterafbaantje. Die potjes moet hij wel gaan winnen. En dan is het hele grasseizoen is voorbij. En dan moet hij in de rally misschien nog wat meer gaan brengen. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontvouwt. En laten we zeggen, over 3-4 maanden kunnen we echt spreken of Van Rijthoven daadwerkelijk kan aanhaken bij Griekspoor en Van der Zandschulp. En Jan, als je naar Botik spreekt binnenkort, dat hij dan even over 2 weken, als hij Umag speelt op dinsdagmiddag om 30:30, dan zit ik voor de tv. Dat hij dan even een vuistje maakt. Is af goed toe. Voor Kees. Speciaal voor mij. Ja. Maar laatste ding dan, Jan, want pak die glazen bol er eens bij. Want je noemt het dan een sprookje, hè, Van Rijthoven. Mm-hmm. Misschien is dat inderdaad wel makkelijk om dan 8 partijen op een rij te winnen. Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nee, maar wordt het moeilijk. Nu wordt het echt moeilijk. Kan hij dan dit niveau vasthouden? Dat denk ik wel. Ik heb ook veel vertrouwen in Igor Seisling, zijn coach. Dat schijnt een gouden match te zijn. Dat is ook belangrijk. Hij heeft nu genoeg geld verdiend om te investeren. Dat is ook belangrijk in zijn verdere groei van zijn carrière. Het is een jongen die vaak geblesseerd is geweest. Dus hij moet fit blijven. Het hangt van heel veel factoren af. Maar ik denk dat hem dit zoveel zelfvertrouwen heeft gegeven, dat hij door die kwalificaties heen kan komen. Dat hij een rondje kan pakken in de grote toernooien in Amerika op hardcourt. En dat hij verder kan groeien die top 100 in. Maar goed, in essentie hebben Van Rijthoven altijd het grootste talent van Nederland geweest. En van de Zandschulp eigenlijk ook. En Griekspoor komt daar een beetje achter. En dus die twee, ja, die kunnen naar elkaar toe gaan groeien. Maar op dit moment, nogmaals, Van de Zandschulp is onze Nederlandse topper. Is een top 30 speler. Straks moet hij de punten gaan verdedigen bij de US Open. Zit ook in alle grote toernooien. En ik hoop dat Van Rijthoven kan aanpikken en Griekspoor ook. Maar misschien nog geen bloeiperiode, maar wel een interessante periode voor het Nederlands tennis. Ja, mooi samengevat. Dank je wel. Ja, mooi man. We gaan naar die sport die inderdaad ontploft is. Althans, mijn zoon wil nu ook elke keer kijken. Dus dan word je er als moeder mee geconfronteerd. Maar wat zit ik nou te ouwhoren? De Grand Prix van Silverstone werd gevonden door Carlos Sainz. Hij wist zijn 150ste race om te zetten in zijn eerste overwinning op het hoogste niveau. Maar de race zal vooral herinnerd worden om die crash gelijk na de start. Verstappen pakt meteen de leiding. Meteen op die banden die meer grip hebben. Of was het de reactiesnelheid? Maar veel belangrijker, enorme klap in het achterveld. Waar ik een coureur ondersteboven de hekken in zie gaan. Of in ieder geval de kussens in. Akelig ongeluk achter in het veld. Dit wordt een rode vlag. Ja, daar is hij al. Wedstrijd stilgelegd. Ja, waar ik Sainz zei, is het Sainz. Stop de tijd. Gelijk in de eerste bocht ging het dus al goed mis. Een grote crash van de Chinees Zhou. Zeg ik dat goed? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Zhou, maar na deze crash kun je misschien beter zeggen Zhou. Want dat was hem wel, zeg maar. Maar wat dacht je toen je het zag? Want het was super heftig om te zien. Ja, in het eerste opzicht zag je hem alleen op zijn kop, zeg maar, door het beeld schuiven. Kon je niet zoveel zien wat er gebeurde. Ik dacht ook, dat zal me wel meevallen. Oh. Maar als je dan later zag waar hij terecht is gekomen, ja, hij zat gewoon klem in die auto en hij kon geen kant op. Maar de crash op zich was nog niet eens zo hard. De snelheden vielen mee en hij heeft geen harde impact gehad, zeg maar. Dus op zich zag ik meteen al van, dit hoeft niet heel erg te zijn. Want we moeten even beeldend maken misschien. Hij raakt een andere auto op zijn kop en schuift dan op zijn kop op de halo, denk ik, ongeveer, door de grindbak. En dan hapt hij in het grind en daardoor gaat hij over de bandenstapel en belandt hij in de hekken. Is dat ongeveer... Ja, en als je er punten voor mocht geven, dan zou hij heel veel punten krijgen. Want hij maakte echt zo'n pirouetje over de vangrail heen. Maar toen kwam hij precies achter die vangrail te liggen, tussen het hek en de vangrail. En daarmee zat hij klem. Maar hij ging uiteindelijk met een kilometer of 200 over de kop. Dat is in een Formule 1-auto, dat klinkt natuurlijk heel heftig. Maar dat is allemaal wel te overzien. Maar als dit 20 jaar geleden gebeurde, met de auto's van toen, dan was er iemand... Was er waarschijnlijk iemand overleden. Dat is wel hoeveel veiliger we nu zijn. Die halo, dat rare ding eigenlijk wat er voorop zit, dat maakt het veel veiliger. Maar wel opvallend, de rolbar wat bovenop je, eigenlijk boven je hoofd zit, die was wel afgebroken. En dat is een jaartje of 20 geleden ook gebeurd. Toevallig bij hetzelfde team. Dat liep toen ook goed af. Maar dat zijn wel gevaarlijke dingen. Want dat ding heb je wel nodig. Want anders kom je dus letterlijk op je hoofd terecht. Maar eigenlijk dus al 5 jaar geleden. Want die halo, ik weet niet precies hoe oud die is. Maar dat is een jaar of 4, 5 toch? Dat die zonder die halo had het heel anders af kunnen lopen. Ja, zeker. We hebben sinds iedereen was erop tegen, of bijna iedereen. Omdat hij lelijk is, toch? Omdat hij lelijk is. En dan denk je, maar wat maakt dat uit? De meeste raceauto's zijn tegenwoordig ook dicht. De Formule 1 is eigenlijk een van de weinige raceklassen die ervoor kiest om nog met een open auto te rijden. Maar ja, nu wel dus die halo, een soort stang voor je of om je heen. En dat zorgt voor veel meer veiligheid. Ja, niet echt zorgen gemaakt dus, omdat de impact niet zo hard was. Het gevolg was wel dat er een herstart kwam. De eerste start was heel goed voor Max Verstappen. Die lag direct aan de leiding. Is het dan moeilijk om je weer op te laden voor zo'n tweede start? Want ja, toen lag hij na de start niet aan de leiding, lag hij tweede. Nou, wat trek- en duwwerk trouwens. Ja, zeker. Dat werd heel spannend. Zo'n start is echt zo'n momentopname. Kom je goed weg of niet? Er zit heel veel techniek bij vanuit de auto. Of je dat allemaal goed hebt ingeladen. Maar ja, dat is lastig. De ene keer valt hij net wat beter dan de andere keer. En de tweede keer viel hij iets minder goed bij Max Verstappen. Is Verstappen eigenlijk goed omgegaan met de negativiteit van dat Engelse publiek? Het was echt een al boe. Ja, we zagen dat vorig jaar natuurlijk ook al. Het was een flinke strijd vorig jaar tussen Hamilton en Verstappen. Ja. Was te verwachten, maar het mooie is wel dat we tijdens de Grand Prix van Nederland zagen dat eigenlijk de Nederlanders ook gewoon voor Hamilton aan het juichen waren. En dat werd ook door de Engelse pers best wel geroepen afgelopen weekend. Dat ja, de Engelsen ook wat sportiever mogen zijn, de fans dan in ieder geval. Doet dat iets met hem, denk je? Nee, toch? Nee, Max die haalt zijn schouders op en die gaat nog later remmen, denk ik. Dus die interesseert dat echt helemaal niks. En die zei al, we gaan komend weekend naar Oostenrijk. Nou, daar komt de Orange Army, zoals ze dat noemen. Daar zitten echt tribunes vol oranje fans. En ja, daar wordt alleen maar gejuicht als Verstappen langskomt. Maar je hoort dat toch ook niet? Neem ik aan in zo'n Formule 1. Krijg je dat mee? Krijg je dat gejoel mee? Ja, je hoort het tijdens het rijden zeker niet. Maar op het moment dat hij de auto uitstapt, overal waar hij liep, gaan die fans ook echt joelen. En dat is natuurlijk niet een boel roepen, dus dat is natuurlijk niet leuk. Maar aan de andere kant, het interesseert hem weinig en het leidt hem verder niet af. Nee. Werd het uiteindelijk een moeilijke race voor hem? Ja, heel moeilijk. Uiteindelijk rijdt hij over een stukje heen van een Alfa Tauri. Van eigenlijk een soort van teamgenoot van hem. En die raakt zijn bodemplaat. Die bodemplaten zijn heel belangrijk voor de grip dit jaar. Met die nieuwe regels. Als je die een beetje beschadigt, dan doet die auto het gewoon niet meer zo goed. En dat deed hij niet meer. Dus hij had een auto die gewoon niet meer op de baan te houden was bijna. Dus dan is het nog knap dat hij in de punten over de finish komt. Ja, zeker. En dat hij in gevecht was met de Haas van Mick Schumacher gaf dat al aan. Heel mooi gevecht, maar daar hoort Verstappen niet mee in gevecht te zijn. Maar die auto was in één keer gewoon 2 seconden per ronde te langzaam. We gaan zo met je verder praten, want eerst... NPO Radio 1. Is Christian Bonenbakker hier met de hoofdpunten van het nieuws. Veel boerenacties zijn voorbij, maar nog niet allemaal. Zo wordt een aantal distributiecentra van supermarkten nog altijd geblokkeerd. In Sneek heeft de politie ingegrepen, daar is een aantal mensen aangehouden. Op de snelwegen zijn geen blokkades meer. Provinciebestuurders vrezen dat het niet gaat lukken om de stikstofplannen van het kabinet op tijd uit te voeren, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het geld dat nodig is om boeren uit te kopen laat op zich wachten. En de stikstofkaart van minister Van der Wal leidt tot veel verwarring, zeggen de bestuurders. De politie van Chicago zoekt nog naar de man die op een parade voor Onafhankelijkheidsdag 6 mensen heeft doodgeschoten. Het zou gaan om een witte man van 18 à 20 jaar. Hij heeft vanaf een dak op de parade geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Naast 6 doden zijn er 24 gewonden die naar het ziekenhuis moesten. En minister Kuipers heeft het RIVM en de GGD's opdracht gegeven een nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor te bereiden. In het najaar krijgen waarschijnlijk in eerste instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden. Langs de lijn en omsteken. Ja, het is iets over 10:30, nog een 30 minuten, het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. We zitten hier nog steeds met Kees Kwakman, Jan Roels en Jeroen Blekenmolen. We hebben het net eigenlijk over de race van Max Verstappen gehad. Hè. Die eindigde op plek 7 uiteindelijk. Ik heb wel een aantal mensen horen zeggen dat dit misschien wel de mooiste race in tijden was. Kees Kwakman, je houdt van alle sport. Ja. Nu gaan we dit testen. Ja, ik kon gisteren niet. En tennis en wielrennen. En je had de oefenwedstrijden van alle topclubs nog. Ja, ik ben blij dat Jeroen er is. Want ik heb het wel. Ik ook. Ik heb de crash overigens wel gezien. En een paar rondjes hoor met Verstappen. Dat hij aan het vechten was met Schumacher. Maar normaal wel af en toe aan. Ja, zondagmiddag is moeilijk voor mij, hè. Omdat ik natuurlijk toch gewoon heel vaak dan op pad ben. Dus je bent niet besmet met het Max-virus? Nou, ik juich hem toe, zeker. En ik ben blij als hij wint. En ik zie de samenvattingen en het nieuws. Maar ja, ik kan het vaak niet live kijken. Jan? Nou, ik ben nog altijd euforisch over het feit dat wij als Nederland zo'n enorme topsporter als Max Verstappen hebben. Want het is echt een wereldfenomeen. Grote spelers in de NBA in Amerika... NHL-spelers, iedereen kent Verstappen. Daar zitten enorm veel fans in Amerika, wereldwijd. Australië, Azië. En dat is dan een Nederlander. Het is een soort Johan Cruijff aan het worden van het voetbal. En ik volg het, maar niet op de voet. Maar ik vind dat wij daar nog wel eens te makkelijk over denken. Over het unieke wat wij meemaken nu met een topper als Max Verstappen in de Formule 1. En de Formule 1 is gewoon een wereldsport die overal ter wereld wordt bekeken. En steeds spectaculairder was. Ik mis wel een beetje die tweestrijd met Hamilton dit jaar. Maar daar kunnen we niet genoeg over praten, vind ik. Ja, er is wel een tweestrijd, maar dat is meer Max Verstappen tegen de Ferrari's. Eigenlijk dan weer een driestrijd. Zei ik net iets te veel, Jeroen, toen ik zei dat het een van de meest spectaculaire races van ja, van dit jaar in ieder geval, maar misschien wel sinds tijden is geweest? Nee hoor, dit was echt een hele mooie. Het begon natuurlijk met die crash, wat ja, ondanks dat je liever niet een crash ziet, maar als het goed afloopt misschien ook weer wel, want dat hoort ook een beetje bij de sport. Maar daarna ja, ook zoveel actie. En misschien ook wel eens een keer leuk dat Verstappen dan in de problemen komt en de anderen een kans krijgen. En daarmee Carlos Sainz, die natuurlijk zijn eerste overwinning pakt, maar ook heel veel spanning op het einde door een safety car, waardoor er echt gevechten kwamen, ja, alsof ze een kartrace aan het rijden waren, zeg maar. Dus dat was echt heel mooi om te zien. Want vorig jaar was er die twee strijd, hè, tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dit jaar knokt hij tegen de Ferraris. Wat gebeurde daar allemaal gisteren bij Ferrari? Want die hadden eerst hele andere plannen en gelukkig luisterde er iemand niet. Ja, nou goed, die proberen toch een beetje alles op de kant te sturen naar Leclerc. Natuurlijk hun nummer 1, zeker in het kampioenschap qua punten, maar ook wel qua talent, denk ik. Hij is net steeds wat sneller. Er zit niet heel veel verschil tussen, maar hij heeft ook de win mee, het geluk bij zich. Maar ja, Carlos Sainz, die werd eigenlijk gevraagd om een beetje te gaan helpen op het einde. Terwijl hij gewoon de beste papieren had door een safety car waar hij de nieuwe banden haalde in de pits. Dus toen stond hij er heel goed voor. En uiteindelijk zei hij gewoon tegen zijn team van, ik ga ervoor. Ja, gaan we even luisteren naar Mattia Binotto, teambaas van Ferrari. Hij legt uit waarom ze met Sainz voor de overwinning wilden gaan en niet voor kopman Leclerc. We simply decided to not stop Charles because he got the track position. He was leading and staying there. If we would have stopped, probably the one behind would have stayed out and he would have lost the track position as a consequence. So he got as well fresher tires to Carlos. So for us it was somehow obvious to stop. Not to stop Charles and to stop Carlos. Ja, achteraf kun je altijd alles mooi uitleggen natuurlijk. Maar dit was toch niet helemaal hoe het precies ging. Want ze wilden toch daadwerkelijk het anders doen. Ja, ik snap hem wel. Want Leclerc ligt dan op kop. En als je dan naar binnen gaat tijdens een safety car, ga je sowieso die positie weggeven. En als je als kopman is dan heel moeilijk. Jij moet echt de keuze maken. Ga ik dan terug laten vallen, maar wel nieuwe banden halen? En daarmee kan je ze wel weer opnieuw inhalen. Of blijf je buiten en blijf je op kop? En nu hadden ze in ieder geval één Ferrari op kop. En die andere haal je dan naar binnen. Die geef je nieuwe banden. Dus dan heb je eigenlijk wel twee auto's die kunnen winnen. Dus op zich was het nog niet eens een hele rare keuze. Alleen moeilijke positie om op kop te liggen. Dan moet je altijd wat verdedigender tactiek hebben eigenlijk. Ja, of je gaat vol in de aanval. En dat is wat waarschijnlijk een Verstappen had gedaan. Hè. Die had gewoon gezegd, we pakken nieuwe banden. En dat is eigenlijk ook hoe het WK beslist werd vorig jaar. Precies hetzelfde. Hamilton lag op kop, Verstappen lag erachter. Kon de safety car, Verstappen duikt naar binnen. En Hamilton die lag op kop en die wist het ook niet zo goed. Dus die kopman heeft het altijd moeilijk. Dus wat dat betreft is het een fout. Maar ja, het is wel een beetje hoe dat normaal gaat ook. Maar als dit die Sainz, dit was de eerste overwinning dus? Ja, 150 races verder. Dan is het toch ook wel een soort van gunnen? Of is dat dan, of werkt dit dan zo niet? Ja, toch niet helemaal. Want nee. Ferrari vroeg hem ook al eigenlijk om bij de herstart. Hij had dus nieuwe banden en hij reed er vlak achter. Hij reed tweede achter Leclerc na die pitstop. Dus ze zeiden van, kun je niet een gaatje laten vallen? Ja. Zodat Leclerc eigenlijk een beetje lucht heeft, zeg maar. Ja. En die zei toen gewoon van, nee, ik ga gewoon volle bak er tegenaan en ik wil die overwinning pakken. Ja. Ja, en daar werd achteraf over gezegd, als hij dat niet gedaan had, had er waarschijnlijk helemaal geen Ferrari gewonnen. Kan, maar op zich begreep ik die van Ferrari ook wel. Want als je een heel klein beetje ruimte geeft aan Leclerc, dan waren zij achter hem in gevecht gegaan. En is dat gevecht heel heftig, verlies je veel tijd. En dan had Leclerc misschien wel gewonnen. Dus dat kan alle kanten op. Maar het is wel een gok. Dan kan er wel heel veel gebeuren. Nou, het is eigenlijk wel veel meer tactischer dan we denken. Ja, dat was mooi aan deze race gisteren, inderdaad. En zeker ook omdat er natuurlijk veel meer rijders en meer teams betrokken waren bij de strijd om de eerste plek. Dat zie je natuurlijk eigenlijk bijna nooit of niet zo vaak. Vorig jaar was het vaak Red Bull tegen Mercedes. Gisteren Lewis Hamilton op het podium. Was dat een teken van leven? Ja, die is best wel weer terug aan het komen. We moeten niet vergeten, hij stond al de tweede wedstrijd dit jaar op het podium. Dus zo slecht ging het niet. Maar hij heeft een paar hele slechte wedstrijden gehad. Zijn teamgenoot George Russell ook een paar keer podium gepakt. Maar nu twee podiums achter elkaar. En hij is gewoon weer helemaal op gang aan het komen. Ze hebben problemen gehad met die auto dat hij heel erg stuiterde. En dat stuiteren hebben ze nu een beetje uitgekregen. Silverstone is wel een hele vlakke baan. Dus op zich kan het wel weer terugkomen. Maar de komende circuits zijn allemaal vrij vlak. Dus ik denk dat hij aardig mee gaat doen weer. Kan het nog? Ja, Jeroen, kan het nog, denk je? Nee, maar niet voor de titel, toch? Niet voor de titel. Daar staat hij te ver achter. Maar ik denk zomaar dat hij nog wel een paar, één of twee of misschien wel meerdere wedstrijden zou kunnen gaan winnen. Ja, en helpt het dan, speelt het de rol dat dit in Engeland was? Thuisrace voor hem? Is hij dan net nog iets meer gemotiveerd? Ja, hij heeft 13 keer op het podium gestaan daar. Dus het zal toch wel ergens helpen. Er is nog nooit een coureur geweest die op één circuit 13 keer op een podium stond. Dus het is wel een circuit wat hem goed ligt. En dan, ja, zo'n thuisrace, dat helpt toch ergens wel altijd, denk ik. Ja, al met al. Verstappen met een beschadigde auto, weinig schade geleden. Is hij dan toch ergens weer de winnaar van dit weekend, terwijl hij niet gewonnen heeft? Ja, nee. Natuurlijk is het fijn dat hij gewoon punten pakt en niet zo heel veel punten verliest. Aan de andere kant, het gebeurde op het moment dat hij net op kop lag en eigenlijk de race onder controle had. Dus hij rijdt gewoon simpelweg over een stuk heen wat op de weg ligt of op de baan ligt. Als hij die pech niet had gehad, had hij die wedstrijd gewoon gewonnen. Dus veel pech, maar hij komt er goed mee weg, zeg maar. Dankjewel. Volgende week Oostenrijk. Ja, wordt mooi. Red Bull Ring, natuurlijk een soort thuisrace van Red Bull. Wel het team uit Engeland komt, maar uiteindelijk wel een circuit waar Max altijd heel goed gaat. Dus daar mogen we best wat van verwachten. Oké, dankjewel Jeroen Blekenmolen. Vlak voordat het EK vrouwenvoetbal begint, kwam het NRC met een artikel naar buiten dat voormalig bondscoach Vera Pauw seksueel is misbruikt. 3 verschillende personen binnen de voetbalbond zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Sinds haar eerste nare ervaring heeft ze 35 jaar haar mond gehouden, vertelt NRC-journalist Hugo Lochtenberg. En dat is het begin van een periode waarin zij enerzijds de liefde heeft voor het vrouwenvoetbal en daar alles voor doet om dat een stap verder te helpen, en tegelijkertijd opereert in een masculine mannenwereld die volgens een nog vertrouwelijk onderzoeksrapport dat wij in handen hadden als horkerig en plorkerig, zou ik het willen noemen, te boek staat. Zeer vrouwonvriendelijk. En zij probeert dat zo goed en zo kwaad mogelijk bij elkaar te brengen. En dat gaat met de nodige tegenslagen. En daar vertelt zij over. Dat is de essentie van het verhaal. Ja, Jan Rolfs, heb jij dat artikel gelezen? Nee. Heb je een indruk van het verhaal? Ja, dat wel. Het punt is dat zij zich niet gehoord voelt bij de KNVB in deze hele affaire. Te laat gehoord voelt en in mijn ogen nog steeds niet gehoord voelt. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak wat de KNVB zich moet aanrekenen. En Vera Pauw is los van wat ze heeft betekend en nog steeds heeft betekend voor het vrouwenvoetbal. Niet de minste. En had toen ook een vooraanstaande positie binnen de KNVB. Want zij heeft het vrouwenvoetbal echt helemaal op poten gezet. Een van de grondleggers eigenlijk. Mm-hmm. En is gewoon niet gehoord. En nu blijkt, hè, want die periode dat zij natuurlijk het vrouwenvoetbal daadwerkelijk op de kaart heeft gezet, was eigenlijk 2010 toen ze naar het EK gingen. Ja. Toen was zij de bondscoach. Nou, nu blijkt, was dat al met enorm veel tegenwerking. Ja, ja, dat is onbegrijpelijk. Dat is onbegrijpelijk. En het geeft aan dat de voetbalwereld nog zo'n mannenbolwerk is. Nog steeds. Hè? En dit is gewoon een hele kwalijke zaak. Wat de KNVB zich moet aanrekenen. En terecht denk ik dat zij nu de publiciteit heeft gezocht om dit echt te kunnen aankaarten. Omdat ze dus nog steeds niet werd gehoord, anders doe je dat niet. Maar ook recent dan nog, hè, als je dat leest, van dat ze meerdere keren heeft aangegeven van ik wil dat hier wat mee gedaan wordt en dat ze dan niet teruggebeld wordt. En de KNVB heeft daar toch wel een handje van om er een zootje van te maken. Ja, je bedoelt dat ze vrij recent nog contact heeft gehad met onder andere Jan-Dirk van der Zee bij de KNVB, en dat die nog steeds het niet echt serieus heeft genomen. Nee, heb je daar dan iets mee gedaan? Nee, niet echt. Lees je dan, weet je, dat je denkt, dit gaat niet eventjes om iets kleins. Weet je, dat is voor zo'n vrouw, dat is 35 jaar, loopt die daar al mee. En dat moet je toch tot de bodem uitzoeken als KNVB zijnde. Ja, want er is wel een onderzoek ingesteld, een rapport gemaakt. Maar uiteindelijk heeft zij de stap naar voren moeten zetten om dit interview te geven. Want dat rapport liep ook maar op zich wachten. Ja, dat zegt genoeg. Weet je, dat zegt genoeg dat ze daar gewoon niet tevreden mee was met dat rapport. En het geeft met ook aan hoe moeilijk een instituut als de KNVB hoe vast het eigenlijk zit om hier gewoon op een volwassen manier mee om te gaan. Ja. Nou, helemaal sinds de MeToo-affaire moet dit helemaal transparant zijn. Maar nou zegt Piet Butter, waar het dan om gaat, die zegt, inderdaad, we hebben een affaire gehad, maar hij heeft het anders beleefd destijds. Snappen jullie dan wat hij bedoelt? Kan dat? Ja, dat vind ik moeilijk om over te oordelen, moet ik eerlijk zeggen. Heb je dat zelf wel eens gehad? Nee, we hadden het erover in de voorbereiding. Dat sowieso, als mensen een avond beschrijven... Kan je heel verschillende ideeën hebben over dezelfde avond. Nou, de feiten, daar hadden we het over. De feiten kunnen hetzelfde zijn, maar dan vanaf een bepaald moment... De interpretatie is anders. Ja. Ja, maar dat is en dan natuurlijk gaat nu om man-vrouw. In heel veel zaken hoor je dat natuurlijk het verhaal van de een tegen de ander is. En hier zijn natuurlijk ook geen getuigen bij geweest. Nou, dat is dan omdat je zegt, dit had dan tot op de bodem uitgezocht moeten worden. Maar ik denk dan ook... Voor zo'n KNVB is dit misschien ook gewoon heel moeilijk. Ja, dat is het ook. Maar geef dat dan aan. Okay, en zeg dat het heel moeilijk is. En zeg dat je ermee zit. En zeg dat je niet weet hoe je het moet oplossen. En zeg dat je een wederwoord hebt van Piet Butter. En laat haar niet steeds wachten. Kijk, dat het moeilijk is en dat je misschien niet tot een eindconclusie komt. Omdat het toch uiteindelijk, er waren geen getuigen in. Het is de een tegen de ander. Maar je kan toch iemand wel het gevoel in ieder geval geven dat je er alles aan doet om het uit te zoeken. Daar gaat het om. En want de KNVB kan niet als rechter gaan fungeren in deze zaak. Maar ik vond dus in het artikel ook, er zitten eigenlijk allerlei lijnen in dat verhaal. Hè? Want je hebt dus die verkrachting, maar ook die tegenwerking op professioneel vlak, die ook weer samenhing daarmee, want dat is dan diezelfde Butter. Ja, ze hadden er ook heel veel over gewoon de sportieve dingen, zeg maar. Hè? Ja. Dat ze voelde dat ze werd tegengewerkt in haar werk, zeg maar. Dus niet zozeer alleen... En ook haar frustratie op het moment dat Sarina Wiegman wordt aangesteld, eigenlijk. Hè? Dan heeft zij weer het gevoel, ze kiezen voor Wiegman omdat ze mij hier niet willen hebben. Want ze geeft in dat artikel aan dat zij op dat moment ook best wel bondscoach het willen. Er druipt ook heel veel frustratie vanaf en tegenwerking. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk in meerdere organisaties. Wil niet zeggen dat deze affaire met Piet Butter daar van de oorzaak was. Tenminste, dat is haar gevoel. Als zij dat, dan zal daar zeker wel een reden voor zijn. Ja, dit gebeurt natuurlijk ook. Hè. Vandaar dat in de top van het Amerikaanse bedrijfsleven affaires meteen gemeld moeten worden. Omdat dat direct effect heeft op het functioneren van mensen binnen de organisatie als je een affaire hebt gehad. Zo zijn dat er is dus blijkbaar hier gebeurd. Maar zo zijn er heel veel werelden. Jij noemt het Amerikaanse bedrijfsleven, want die Formule 1 is natuurlijk ook een extreme mannenwereld. Er komt nu in het Nederlands voetbal een aantal van dit soort zaken naar buiten. Hoe is dat in die Formule 1-wereld? Ja, eigenlijk hoor je weinig verhalen daarover. Maar de pitchpoesen zijn afgeschaft. Dus iets heel anders, maar dat was natuurlijk ook wel een punt van discussie. Ja, dat was echt een teken van de Formule 1 naar de wereld toe, naar de buitenwereld toe. Van ja, wij willen gewoon dat het dat iedereen gelijk is. En waarom moet er een vrouw voor die auto staan? Was daar weerstand tegen? Ja, viel wel mee. Op een gegeven moment hebben ze een soort overgangsjaar gehad waarbij er ook mannen voor de auto stonden. Dus was het 50-50. Dat was natuurlijk ook even wennen als je in één keer daar zit en er staat een man voor. Maar ja, uiteindelijk hebben ze nu gewoon geen grid girls meer. En het is een Amerikaanse show geworden, Formule 1. Dus, dan kan het helemaal niet, natuurlijk. In die Amerikaanse wereld, daar is het nog veel meer. Het vergrootglas er nog veel meer op. Ja, maar toch hoor je weinig verhalen. En er komen steeds meer vrouwen die werken ook bij de teams. Als monteur, als engineer, als data-engineer. Ook steeds meer vrouwelijke coureurs. Maar je hebt nog steeds eigenlijk niet echt van die verhalen die de wereld in komen. Zou dat kunnen? Een vrouwelijke coureur in de Formule 1? Tot nu toe is er nog geen één geweest die echt goed genoeg is, zeg maar. Maar het is zeker niet onmogelijk. Fysiek kan het. Want in de Indy races in Amerika heb je een vrij goede gehad, hè, volgens mij, op een gegeven moment. Danica Patrick, die heeft zelfs een IndyCar race gewonnen. Niet Indy 500, maar wel een race in Japan. Dus die was wel echt heel goed. Die heeft ook wel eens Formule 1 getest, volgens mij. Maar er is gewoon nog niemand geweest met het talent om er echt mee door te breken. Maar er zit zoveel, ze worden zo gepusht. Ik race tegen heel veel vrouwen tegenwoordig. Omdat er gewoon mensen achter zitten die heel graag vrouwen in Le Mans zien. Maar uiteindelijk ook wel in de Formule 1. Dus het zit er wel aan te komen. Nog even terug weer naar Vera Pauw. Gaat dit invloed nog hebben op dat EK, denken jullie? Want Pauw is natuurlijk bondscoach van Ierland. Veel speelsters kennen haar, ook Nederlandse speelsters. Het lijkt me een rare situatie worden. Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, zij is bondscoach van Ierland, zoals je zegt. Sarina Wiegman van Engeland, weet je. Dus ik denk niet dat daar... Nee, het is gewoon een hele trieste zaak. Zeker voor haarzelf, weet je. Want die publiciteit wil je eigenlijk niet. Nee. Als je zo met je rug tegen de muur staat om jezelf te bevrijden... en je moet die publiciteit zoeken... Dat is voor haar, denk ik, heel moeilijk. Maar ik denk niet dat het invloed heeft op Sarina Wiegman, Engeland... op de Nederlandse voetbalster. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, dat EK dat begint komende woensdag. Benieuwd hoe de vrouwen het daar gaan doen. We gaan nu praten over de transfers in het voetbal. Dit is een carousel. Mooi. Ja, dit is een case. Dit is een transfercarousel. Tour de France-achtig muziekje. Lekker. Misschien hadden we hem vandaag wel ietsje op meer toeren moeten laten draaien. Want het was een tamelijk spectaculaire dag, toch, vandaag? Ja, zeker. Het was, misschien wel het afgelopen weekend zelfs. Ja, klopt. Ja. Maar zeker ook vandaag kwam het een en het andere bericht binnen... over ingaande transfers, maar ook uitgaande transfers in de Eredivisie. Met name bij de top. Ja, PSV. Laten we daar even beginnen. Want die hebben, ik weet niet wat die daar allemaal aan het doen zijn... maar die hebben ongeveer een hele selectie ververst. Ja. Keeper gehaald van Nice, Benitez. Maakt een goede indruk, heb ik al begrepen. Dus okay. Die Drommel... Hadden ze nodig ook, hè, een keeper? Ja, want Drommel maakte tegen Cercle Brugge de oefenwedstrijd afgelopen weekend weer niet zo'n goede indruk. Is misschien niet meteen iets over te zeggen, maar toch, het is dan toch vervelend. Als je dan weer je eerste wedstrijd keept en je ziet, maakt eigenlijk weer een fout. Natuurlijk hebben ze met Lucassen is teruggekomen van verhuur. Die hebben ze nog, die gaat dan niet spelen, denk ik, maar toch. Maar kijk even naar de opvallende dingen. Ja. Want ze hebben Xavi Simons losgeweekt bij Paris Saint-Germain. Die liep uit zijn contract. Ze hebben Hoever gehaald van Wolverhampton. Ze hebben Boy Waterman als een tweede keeper gehaald. Ze hebben een nieuwe coach. Ze hebben van Jong PSV een aantal spelers meegenomen, waarvan Bakayoko toch wel het meest in het oog springt. Luc de Jong terug. En Guus Til. En Guus Til, inderdaad. Ja. Die van Feyenoord het laatste jaar, het seizoen bij Feyenoord speelde. Ja. Daar straalt wel ambitie vanaf. Ja, en ik denk ook wel dat het te maken heeft met die Champions League voorronde. Dat ze daar wel echt klaar voor willen zijn. Dat ze de selectie op orde willen hebben. En dat ze zeggen, nou ja, die is zo belangrijk. Dus niet wachten met transfers tot eind augustus. Want dan heb je die eerste voorronde al achter de rug. En dan lig je er al uit waarschijnlijk. Dus dat zou zomaar kunnen. Vorig jaar bijvoorbeeld lagen ze eruit. En financieel... heeft dat zo'n impact, denk ik, ook op de club. Dus ze willen het gewoon klaar zijn voor die wedstrijd. En dan zit het ook wel mee dat ze Luc de Jong voor een... voortje, wil ik bijna zeggen, 3 miljoen kunnen halen. Dat ze Guus Til voor een voortje kunnen halen, want die... Feyenoord hem niet heeft gecontracteerd. Nee, het was 18 miljoen, hè, heeft Spartak hem voor gehaald bij AZ. Ja. En die moeten hem nu voor 3,5 miljoen of zo laten gaan. Dat is ook wel iets. Dus ja, daar hebben ze dan ook een beetje mazzel mee. En dan heb je al heel snel de selectie op orde. Ja, maar PSV natuurlijk, wat hebben ze die daadkracht wel. Ik wil heel even door met wat er nog weg is, maar dan mag je er wat over zeggen, hoor. Want weg is Gutsen, Sahavi en Bruma. Dan nog een beetje op de wip zitten Gakpo en Sangaré. En dan zijn er nog twee geruchten. Ik weet niet of jij ze kent. Eén gerucht is wel heel erg, misschien wel heel erg onzeker, hoor. Maar Wijnaldum liep vandaag met een verhuisdoos het sportcomplex van Paris Saint-Germain af. Nou, dan weet je als het ergens juli of augustus is dat een gerucht oplevert. En Savio, een 18-jarige rechtsbuiten. Ken jij die? Ja, dat is die Braziliaanse jongen waar ik wel eens wat over lees. Ja, dat heb ik wel meerdere keren al op Twitter ook vaak voorbij zien komen. Ja, ik kan... Doan gaat natuurlijk weg, maar ze hebben op de rechtsbuitenpositie zoveel keuze. Een buitenkans, noemt een technisch directeur dat zou altijd. Zou kunnen, en dat is een jonge jongen, misschien ook wel voor de toekomst. Dus dat die jongen ook eerst eventjes moet wennen. En misschien gaat Madueke ook wel weg na een goed jaar. Je weet niet hoe dat gaat. Wijnaldum, ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Financieel, die heeft zo'n groot contract daar. En ja, het zou prachtig zijn, maar... Jan, ik wil je graag aan het woord laten, maar ik hoor de carousel. Ja, we gaan weer draaien. We gaan naar Ajax. Ja, dan mag jij. Ajax. Het is nog vrij stil, maar er zijn geruchten. Hè? Geruchten. Ja. Bergwijn, bijna naar Ajax. Wijndal van AZ. Ook het gevaar dat Martinez en Timber nog vertrekken. Wat een toestand. Ja, dat is het inderdaad. Ik ben benieuwd of hij gaat van de Spurs natuurlijk. Of die deal nou eindelijk rondkomt. Met Bergwijn. Ik heb begrepen, nog niet rond. Nee, en, wel bijna. Wat een bedrag, hè? 30 miljoen euro. Dat is wel een investering die Ajax doet. Ajax heeft toch geld zat nu? Ja, maar 30 miljoen is 30 miljoen. Ja, dus ik kan het sowieso dus niet bevatten. Voor Bergwijn, die het in Oranje gewoon heel goed heeft gedaan. Maar is hij een zekerheidje? Nou ja, daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Weet je, bij de Spurs natuurlijk nooit echt basisspeler geweest. Iedereen is lovend over hem in Oranje. Nou, daar heeft hij het ook gewoon heel goed gedaan. Is het echt een belangrijke kracht straks in Qatar. Maar kijk, ik bedoel, als hij 50 miljoen had gekost, dan is dat in mijn ogen wat meer in verhouding. Snap je? Dan is het risico wat minder. En voor Ajax 30 miljoen uitgeven voor een Nederlandse speler, vind ik veel geld. En voor een speler die ze in de jeugd gehad hebben, hè, want ze gaan in deze transferperiode misschien wel Brobby halen en Bergwijn. Betalen ze dan bij elkaar, nou zeg even een slordig 40, 45 miljoen euro voor. Ze hebben allebei in de jeugdopleiding rondgelopen. Ja, maar Brobby wel, denk ik. Bergwijn uiteindelijk met omzwervingen en dat loopt nou eenmaal zo. Maar Brobby, dat zou toch wel ontzettend pijnlijk zijn als ze daar dan uiteindelijk 15 miljoen voor moeten betalen. Ja, maar daar gaat het wel, die kant gaat het wel op. Ja, maar goed, ze hebben voor Gravenberg geld gehad. Ze hebben natuurlijk voor Haller geld gehad. Waarschijnlijk Martinez gaat nog wat opleveren. Dus ze moesten ook wel wat uitgeven. Ja. Ja, ook even naar Feyenoord, jongens. Daar gaat hij weer, de carousel. Die ziet juist spelers vertrekken naar het prachtige Conference League avontuur. Vooral de voorhoede moet eraan geloven. Ja, dat zie je dan eigenlijk wel allemaal aankomen. Hè? Dat ze moeten gaan dag zeggen. Geen Dersters meer, geen Linsen meer. Sinisterra staat op punt te vertrekken naar Leeds. En Malasia, hè? Die is al rond. Dat is wel rond, hè? Ja, maar dit is... En Til, inderdaad, wat net wat al blijft zei. Er nog over? Ja, er komt ook wat terug, hè? Danilo? Ja, Danilo Wiefer is terug. Is een goede speler van Excelsior. Maar goed, die zal er niet meteen staan. Dit is gewoon het moment van Feyenoord om te oogsten. Ze hebben een fantastisch jaar gehad. Spelers hebben zich ontwikkeld. Hebben zich in het Nederlands elftal geknokt. En dit is weer een moment dat Feyenoord geld kan gaan verdienen aan transfers. En dat is vervelend voor Arne Slot, die weer opnieuw moet beginnen. En voor de supporters die misschien wel dachten, nou, we kunnen aanhaken bij Ajax en PSV, maar zij moeten nu gewoon spelers verkopen. En als dat kan voor deze bedragen, ja, dan moet je dat gewoon doen. En dan is het aan... Het vervelende is dat technisch directeur Frank Arnezen natuurlijk ziek is. Ja. Dus dat maakt het misschien wel een beetje lastig met spelers binnenhalen. Dat zal een hele uitdaging worden. En ook kijkend naar wat Ajax en PSV nu eventjes uitgeven en binnenbrengen. Ja, dan wordt het een klus voor Feyenoord om aan te haken volgend seizoen. Want dan was het sentiment natuurlijk behoorlijk omgeslagen. In een Rotterdam-Zuid finale van de Conference League gehaald. Er was vertrouwen in de nieuwe trainer. Yeah. En nu gaat dat met die transfers toch een beetje moeizaam. En verliezen ze ook nog met 7-0. Ik weet wat het doelwedstrijd is, hoor. Maar 7-0 is wel 7-0 tegen Kopenhagen. Ik schrok wel even toen ik het zag. Ja, ik dacht 0-7. En dan ga je meteen de opstellingen bekijken. Maar jij schrikt. Maar denk je dat de trainer ook schrikt? Ja, hij vertelde dat hij na die wedstrijd tegen Drita vorig seizoen, dat hij echt in de bus zat na die uiterstrijd, dat hij dacht, wat moet hiervan worden? Nou ja, dat zal nu hetzelfde gevoel zijn. Uiteindelijk hebben ze de Conference League finale gehaald. En 7-0 is wel heel veel, hoor. Dat mag niet, maar volgende week oefenen ze tegen Salzburg volgens mij. En dan zijn die jongens, die zijn er weer. Zullen ze met een sterke team spelen. Moet je ook niet te zwaar aan tillen. Is er nog één ding dat in het oog springt buiten de grenzen? Want Eriksen lijkt rond met Manchester United. Dat vind ik een leuke transfer, ja. Ronaldo, die is op weg die zijn voet tussen de deur gezet, lijkt het. Ja, Napoli las ik zelfs. Ja, dat zou ook wel wat zijn. Ja, ik had hem wel heel graag met Ten Hag gezien, hoor, Ronaldo. Hoe die hem aan het werk zou krijgen daar. Ja, dat had ik wel heel graag willen zien. Dus ik hoop stiekem dat hij nog wel blijft. Ja, en dan is er natuurlijk nog altijd Frenkie de Jong daar bij Manchester United. Maar dat is volgens mij de langstdurende transfer van deze week. Ja, dat is hier nog wel eventjes. Ja. Nou, dankjewel, Kees Kwakman. Graag gedaan. Jan Roels, Jeroen Blekemolen. Dank jullie wel. Ja, schrijver en dichter Remco Kampert is afgelopen nacht op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Hij was een veelzijdig schrijver, maar wat niet iedereen weet is dat hij als puber niet van de literatuur droomde, maar van het Nederlands elftal. Wist jij dat, Kees? Dat geldt dus. Zeker niet. Kees weet alles. Ja, Kampert is zelfs lid geweest van een voetbalvereniging, maar zijn hoogtepunten waren schaars. En na een paar wedstrijden zegt de Kampert zijn lidmaatschap wegens gebrek aan succes maar weer op. Maar zijn liefde voor voetbal kwam soms terug in een gedicht. En Henk Spaan draagt een gedicht voor van de overleden dichter. Uit de bundel 11 gedichten voor Piet Keizer. Remco Kampert, 1973. Sombere tijd, zwarte dagen, een glimp van licht zo nu en dan. Als op het voetbalveld jij met lome genialiteit je van een verdediger bevrijdt. Ach, die na ons komen, nooit zullen ze weten waarvan we droomden. Ja, mooie, echt een prachtig gedicht van